ambao Allah tabaraka wa taala amewatuma kwa viumbe wake, akawapa mwongozo na mafundisho kuyapeleka kwa waja wake katika mitume waliotumwa kabla yake yeye bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika umma zilizotangulia, isipokuwa mtume huyo alikuwa na wanafunzi hawariyun, alikuwa na wanafunzi lakini pia alikuwa na ashabu, watu wake wa karibu, marafiki, wasaidizi wake, watu ambao yakhudhuna bisunnatihi, tabia yao waliokuwa nayo hawa wanafunzi wa hao manabii na watu wa karibu wa hao manabii, wasaidizi wao, mawaziri wao, tabia yao waliokuwa nayo yakhudhuna bisunnatihi, walikuwa wakichukua mwenendo wa yule mtume ukiwa ni mwenendo wao. Sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam sawa ni katika sunna qawliyan ya kimaneno au fi'liyan au ni ya kimatendo au khuluqiyan au ya kitabia pia. Wakichukua kwa mtume huyo mwenendo wao mzima wa dini na maisha yao na harakati zao, wakizichukua kwa huyo mtume. Lakini pia tabia nyingine waliokuwa nayo sambamba na kuchukua mwenendo na tabia ya yule mtume, wayaktaduna biamrihi, walikuwa wakifuata amri za yule mtume. Hizi ndiyo sifa walizokuwa nazo hawariyun, wanafunzi wa manabii. Manabii wote waliotangulia kabla ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini pia wale watu wa karibu ambao ni masahaba, marafiki wa mtume, watu wake wa karibu, mawaziri, wasaidizi wake katika majukumu ya da'wa, walio pamoja naye katika dini, pamoja na kuchukua mwenendo wa mtume huyo, lakini pia walikuwa wanafuata amri za huyo mtume, yale ambayo amewaelekeza, yale ambayo amewaamrisha wanayafuata na kuyatekeleza, na yale ambayo wamekatazwa na mtume huyo wanayawacha, wanajiweka nayo mbali. Hizi sifa mbili nzuri walikuwa nazo wafuasi wa mitume. Kisha akasema alayhi salatu wassalam, baada ya hawa, thumma takhlufu min ba'dihim khulufu, kisha hufuatia baada ya hao chipukizi wengine ambao yakuluna ma la yafalun, tabia zao wanasema yale ambayo hawayafanyi, wayafaluna ma yumarun, wayafaluna ma la yumarun, na wanayafanya yale ambayo hawakuamrishwa kuyafanya. Sifa hizi mbili ziko kinyume na zile sifa mbili za mwanzo. Kisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama akatoa maagizo juu ya hawa watu ambao ni chipukizi wanaofuatia katika tabia hizi mbili. Tabia ya kwanza wanasema wasiyoyafanya, tabia ya pili wanayafanya yale ambayo hawakuamrishwa. Akasema alayhi salatu wassalam, faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun, atakayepambana na hao kwa mkono wake akawazuia, akawakataza, akawaadhibu, basi huyo atakuwa ni muumini. Suala la kutumia mkono, kutumia nguvu, lina maeneo tofauti tofauti. Kuna sehemu ambayo ni ya mzazi, kuna sehemu ya mwalimu, kuna sehemu ya kiongozi wa familia, lakini pia vile vile kuna sehemu ya mtawala. Kwa hivyo kila mmoja lazima angalie sehemu inayomhusu yeye katika suala la kutumia nguvu. Akasema Mtume alayhi salatu wassalam, waman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun, na atakaye pambana na hao kwa ulimi wake pia naye ni muumini. Kwa maana kupambana nao kwa ulimi, kwa kuwasema, kuwabainisha, kuelezea hali zao, kutahadharisha umma na yale waliokuwa nayo, basi huyo naye pia ni muumini. Akasema alayhi salatu wassalam, waman jahadahum biqalbihi fahuwa mu'minun, na atakaye pambana nao hao kwa moyo wake, kwa maana ya kawachukia, asikae nao pamoja, asishirikiane nao, asiwapende, naye pia atakuwa ni muumini. Kisha Mtume alayhi salatu wassalam akayahitimishia maneno yake kwa kusema, walaysa waraa dhalika min al-imani habatu khardalin, baada ya huyu wa kuchukia kwa moyo, kama mtu atakuwa hana hata hilo la kuchukia katika moyo wake, basi kwake hakuna hata chembe ya imani. Khardalin, habatu khardalin ni nafaka ndogo sana. Hadithi hii ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni hadithi ambayo tutaifanya kuwa ndio anwani ya mazungumzo yetu katika majlisi hii ya leo, kwa kujifundisha na kuchukua baadhi ya nukta ambazo tunatakiwa tuondoke nazo na tudumu nazo katika maisha yetu. Katika Qur'ani, Allah tabaraka wa ta'ala katika surati Yusuf, Allah ameeleza akimwamuru mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam autangazie umma na aueleze umma. Akasema subhanahu wa ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani. Qul hadhihi sabili, Muhammad waambie, waeleze kwamba hii ndiyo njia yangu, hii ndiyo manhaji yangu, hii ndiyo kazi yangu. Ad'u ila Allah, ninawalingania watu kuwaelekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ninawalingania watu kuwarejesha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, watengeneze mahusiano mazuri baina yao na Allah, baina yao na muumba wao. Kwa hiyo wadhifa na kazi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kuwarejesha watu kwa Allah, kuwalingania watu warudi kwa Allah, watu watoke kule walikuelekea na warudi kwa Mola wao, khaliquhum wa raziquhum wa malikuhum, muumba wao, yule anayewapa riziki na yule anayewamiliki, na waondoe utegemezi wao na fikra zao katika vile ambavyo vinawatoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kuwalingania watu kwa Allah. Lakini hii kazi akasema ad'u ila Allahi ala basira, ninawalingania watu kwa Allah kwa elimu, nikiwa nakizungumza ninachokijua, ninawapitisha watu katika njia iliyo salama. Maana yake haifanyiki kazi hiyo katika sura ya ujinga. Akasema ana wa manitabani, kazi yangu hii ni kazi yangu mimi na wale walionifuata mimi. Sasa aliposema Allah wa man ittaba'ani, na wale walionifuata, maana yake wanaingia tangu wale walio katika zama zake mpaka wale watakaokuja baada yake mpaka kiyama kusimama. Sasa swali, sisi tutakuwa tumwa au hatumwa? Nitakuwa na maswali kukuulizeni, maana nikiwaacheni naweza mkasinzia au mambo ya kuulizana sio mazuri, tuyaache. Sisi tutakuwa ni katika hao wafuasi wake au hatumo? Jawabu, hatumo. Au si? Au tumo? Sisi ni katika wafuasi wa mtume au sisi si wafuasi wa mtume? Sisi wafuasi wa mtume. Kwa hiyo kazi yetu sisi itakuwa kazi ya nini? Kazi ya mtume. Tunaelewana vizuri. Kazi yetu sisi ni kazi aliyokuwa nayo nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hili kwanza tunalijua kwamba kazi yetu sisi ndio kazi aliyokuwa nayo mtume. Wanaeleza wanachuoni katika sira, wanachuoni wa tarehe, katika mambo ambayo, miongoni mwa mambo ambayo yaliwapa nguvu masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaweza kuyabeba masuhulia mazito ya dini hii, ni kitu kinaitwa shuuru bil masuhulia, kuhisi kwamba jukumu la dini ni la kwao. Hili walilijua masahaba wote kwamba jukumu hili ni letu. Kwa hiyo utaona hata alipoondoka mtume sallallahu alaihi wasallam, yale majukumu waliyabeba kama majukumu yao. Tunafahamiana vizuri. Sasa sisi jukumu hili la dini ni jukumu letu? Tumelibeba kama jukumu letu? Maanake sisi ni wafuasi wa mtume, na Allah ametuambia kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ameeleza, hii ndiyo kazi yangu mimi na wafuasi wangu, na sisi wafuasi wa mtume. Kwa hiyo kazi yetu sisi sasa na kazi aliyokuwa nayo mtume iwe ni kazi moja. Jambo hili lipo? Jawabu ligumu, sio? Maana yake lina mapungufu makubwa. Kuna uwezekano kwamba kazi hii ikawa imebaki kwa baadhi ya watu. Tusema labda ni kazi ya mashehe, ni kazi ya maduati. Tayib, anaweza kuwa dai ni kazi yake kwa sababu ana nyenzo ya elimu, si hivyo? Na watu hawezi kuwa sawa katika elimu. Watu wakazidiana, huyo na kiwango kidogo, huyo na kidogo, na huyo na kidogo, si hivyo? Lakini kuna uwezekano kwamba ikawa kazi hiyo sasa, huyu dai kama yeye kwa ile elimu alionayo hawezi kuifikisha mbali. Wewe utakaposhirikiana naye katika ile kazi, mtakuwa ni kazi yenu, atakuwa ni kazi yake peke yake? Itakuwa ni kazi yenu nyie wote. Kwa maana huyu anaweza kuendesha gari, huyu anaweza kuitengeneza gari, huyu anaweza kusukuma gari, huyu anaweza kuweka maji, kila mmoja na kazi yake. Lakini wote lengo lao ni kuhakikisha kwamba gari hii lazima itembee, lazima ifanye kazi. Siku moja bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam akiwa katika khutba siku ya Ijumaa katika msikiti wake, hakuna mimbari, katika msikiti wake kumewekwa gogo la mtende, anatoa khutba akitaka kupumzika, aegemea lile gogo la mtende. Akawa ameingia mtu mmoja anaitwa Ar-Rumi. Huyu bwana ni fundi seremala. Lile jambo halikumfurahisha. Akamwambia mtume, ala asna'u laka shay'an taq'udu alayhi wa ka'annaka qa'im. Kwa nini nisikutengenezee kitu ambacho utakuwa unatumia kukaa baina ya hutuba mbili, kana kwamba hujapumzika bado umesimama vile vile? Maka ukiniegemea gogo hujapumzika. Kwa nini nisikutengenezee kitu ambacho utakuwa ukikalia katika baina ya hutuba zako mbili katika nikakutengenezea mimbar? Fasana lahu mimbaran lahu darajatani wa yaqudu ala athani. Akamtengenezea mtume sallallahu alayhi wasallam mimbar ambayo ilikuwa na daraja mbili na mtume akawa anakaa kwenye daraja ya tatu. Ni daraja hizi mbili za kusimama na daraja ya tatu ya kufanya ya kukalia. Huyu ni fundi seremala, sinaeleweka vizuri. Ameona kwamba hana uwezo wa mchango katika kuipeleka da'wa hii na kazi hii ya mtume iendelee, lakini yeye ni fundi, anaweza kutengeneza mimbar badala ya mtume kuwa anasimama, basi akapata mahala pa kusimamia na kukalia. Sio, unaelewa vizuri? Na wewe hauna elimu kubwa ya kuweza kukaa kwenye mimbar ukazungumza, lakini una uwezo wa kutoa mchango wa aina yoyote kuhakikisha da'wa hii inakwenda mbele. Nafasi hiyo umeshaitumia. Lazima ujue kwamba huu ni wadhifa wako, kwa pesa zako, kwa maarifa yako, kwa ushauri wako, kwa nguvu zako, kwa nafasi uliokuwa nayo, kwa madaraka uliokuwa nayo, ujue huu ni wadhifa wako, kama ambavyo wadhifa wako wa kuhudumia familia yako na hii dini pia kazi yako. Na wala haya masuhulia yasiachwe kwa shekhe peke yake, yasiachwe kwa dai peke yake. Haya ni majukumu yetu sote, kwa sababu sote sisi ni wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alipomtengenezea mtume ile mimbar, akaletwa mimbar msikitini Ijumaa iliyopatia, mtume akakaa kwenye mimbar. Lile gogo halikufanya fujo, kwa sababu linajua yenyewe zamu yake ni baina ya hutuba mbili. Sasa baada ya kutuba ya kwanza, mtume amemaliza kutuba ya kwanza, badala aende kuegemea lile gogo sasa ambalo anaegemezea mgongo wake hivi kipumzika, akakaa kwenye mimbar, asema Anas ibn Malik, fakhar al-jid'u ka khuwar al-thawr. Lile gogo likaanza kulia kama anapolia mtoto wa ng'ombe, ndama anapolia. Hata rtajat almasjid, mpaka msikiti ukatikisika, masahaba wote wasikia gogo linalia msikitini. Sauti ya mtoto wa ng'ombe anailia yuko wapi? Sauti inatokea hapo. Mtume alayhi salatu wassalam akateremka katika mimbari yake, faltazamahu wa huwa yaqulu, akalikumbatia lile gogo, na lile gogo likiwa linaendelea kulia kama anapobembelezwa mtoto na mamake. Sisi wote tuna watoto hapo, wengi wetu usi wajua mtoto akiwa analia, akiwa anabembeleza, anabolia mpaka anafikia hatua ya kunyamaza. Basi hivyo mtume akalikumbatia lile gogo, likawa nalia kidogo kidogo mpaka likanyamaza. Liliponyamaza, mtume sallallahu alaihi wasallam akapanda kwenye mimbari yake, akawaambia masahaba zake, lau lam altazimhu lama zala hakadha ila yaum alqiyama, lau kama singekumbatia hili gogo basi lingeendelea kulia hivyo mpaka siku ya kiyama. Tunafahamiana vizuri. Huznan ala rasulillah. Kwa nini limelia gogo? Kwa huzuni tu ya kuwa limemkosa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini siku zote naliegemea alafu leo hakuliegemea? Yaani gogo limekuwa na wivu, limekuwa na wivu kukosa kuegemewa na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mwasemaje sisi wenye akili? Gogo halina akili, linaona wivu. Kwa nini mtume hakuliegemea? Sisi ambao tuna akili, tuna maarifa, tuna uwezo wa kutambua, hatuoni huzuni. Kwa nini katika maisha yetu hatuna athari ya sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaamrisha masahaba zake lile gogo wakalizike. Ndiyo gogo pekee lililozikwa ardhini, kama unapozikwa mwanadamu, kama unapozika mbuzi wako akifa nyumbani. Na siku zote magogo wanafanya, gogo la mtu linafanya nini? Linachoma. Mtu akikuona kwamba mtende wako umekatika, unaenda kuuzika, atasema utakuwa kichawi wasi wasi mzima. Lakini kwa nini hili gogo likapewa heshima hii? Basi mtume waamrishe masahaba zake waende wakalizike hilo gogo, kwa sababu tu ya ile hisia yake ya kuonyesha huzuni ya kumkosa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi vipi mwenye akili asiwe na huzuni? Vipi mwanadamu ambaye amepewa akili na maarifa asiwe na huzuni katika maisha yake? Kuyo kazi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama ni kazi yetu sisi. Wajibu wake Mtume wa kueneza da'wa hii, wa kurejesha watu kwa Allah tabaraka wa taala, ni wadhifa wetu sisi pia. Kwamba tunahakikisha kwamba jamii ya Waislamu haijui dini. Tunahitaji jamii hii ijue dini. Tusiposhirikiana, tusipopeana nguvu, tusipokuwa pamoja, tusiposhauriana, hii dini hatuwezi kuipeleka. Na jukumu hili hatutaweza kulibeba, kwa sababu wale wanaojitoa muhanga litafikia hatua litawashinda. Alafu sisi sote tutaingia kwenye lawama. Kwa nini lishindikane? Wakati kila mmoja ana nafasi aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini hizi nafasi zisijumuishwe na watu wakahakikisha wanalipeleka gurudumu hili mbele? Kwa masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama walilihisi jukumu hili ni lao, kama ambavyo wanapohisi kwamba majukumu ya kusimamia familia zao ni ya wao. Dini tukaipata mpaka sisi leo kwa sababu ya juhudi zao. Wakaondoka masahaba, wakaja tabi'i, wakaja tabi'i tabi'ina, na hivyo wakaendelea ulama na ulama na ulama mpaka leo. Na sisi ni lazima tuifuate nyendo yao, na sisi ni lazima tupate athari yao. Zile juhudi walizokuwa nazo wao na sisi tuwe nazo. Na mtu ajisikie huzuni, kwa nini mimi kwenye familia yangu hakuna anayeweza kulibeba hili jukumu? Inawezekana kweli wewe Allah tabarak wa taala hajakupatia taufiki ya ilmu, sio? Basi hata kwa watoto wako mmoja basi usimtoe kwamba wewe libebe hili jukumu. Yaani ukapoteza nguvu zako kuhakikisha kwamba kama si kwenye watoto wangu basi kwa watoto wa mdogo wangu, kwa watoto wa dada yangu, kwa watoto wa kaka yangu, kwa watoto familia yangu, kwa nini pasiwepo? Yaani kwa nini pasiwepo? Wakati leo sisi sote mimi sina shaka juu hili kwamba kila mmoja wetu huwa na wazo, kwa nini kwenye familia yangu hakutoki mbunge? Au sio? Au kwa nini kwenye familia yangu hapatoki mtu mwenye uwezo wa kiuchumi, tajiri? Ili wazo halipo kwetu sisi? Kuna mtu hana ili wazo hili? Kama tumesalimika na mambo ya siasa, basi tuna ugonjwa mwingine kwenye maisha. Kwa nini kwenye familia yangu asipatikane anayemiliki pikipiki, anayemiliki gari au baiskeli, basi sisi wote tuwe hatuna? Hata kuna baadhi ya wazazi wanasema kama mimi sijui kusoma, si mtoto wangu lazima atajua kusoma. Lakini hicho anachokisema kujua kusoma sio kusoma dini. Hakusudii kusoma dini. Mimi sikusoma, basi mwanangu lazima asome. Si ndio mawazo yako hayo? Basi haya mawazo yamie kwenye dini. Zakaria alipoiona jamii yake iko mbali na dini, alimuomba Allah ampe dhurria, ampe kizazi, ampe mtoto, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, atakairithi kazi yangu, sio kurithi mali yangu, kurithi kazi yangu ya da'wa, atakaurithi jukumu hili la kuisimamia dini ya Allah tabaraka wa taala. Nani atarithi jukumu hili? Na wewe ushamuomba Allah ajalie katika watoto wako, katika wajukuu zako, katika wadogo zako, katika family yako, watoto wa dada zako, hidayah taufiki ni ya Allah tabaraka wa taala. Lakini kwetu juhudi lazima ziwepo, tunafahamiana vizuri. Lakini kama tutoshika bwana familia ya fulani, si yupo fulani, atutosha huyo fulani, kuna uwezekano yakatukuta yale yaliwakuta watu wa Nuhu walipokufa wale mashekhe wao wale mawali, wanafatana wadda suwaa ya Ghutha ya Uqa na Nasra, matokeo yake watu wakaabudu masanamu, si hivyo? Na leo tunashuhudia katika baadhi ya misikiti yetu au katika baadhi ya jamii zetu, huwa akifa yule shekhe wanatafuta imamu msikitini hawampati. Halafu nasema huyo alikuwa dhalimu na shekhe. Kumbe alikuwa hasomi, alikuwa kazi ya kubebea vitabu, kuna kubebea viatu vyake shekhe. Anapewa ushekhe yule. alafu yeye mwenyewe hana elimu ya shekhi au haliko hivyo, si wako maimamu wa sampuli hiyo, akisoma Qur'an na kirudia kula wewe ambaye hata huujui sasa ataenda usika kwenye kujaribio, pia haiko hivyo. Hata kama sijui kusoma, ila ile inayosikia kwenye redio sasa haiko sampuli hii, hii sio Qur'an. Si wako wengi hapa. Sasa juhudi za kubeba da'wa hii aliyokuja nayo Bwana Mtume Muhammad SAW zinahitajika kwetu. Lazima tupeane nguvu, lazima tushirikiane, lazima tusaidiane kuhakikisha kwamba jamii hii tuliyokuwa nayo ambayo iko mbali na dini basi inarudi kwenye dini. Ad'u ila Allahi ala basirati ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushriki. Kwa hiyo suala la kuwalingania watu kwa ilmu ndio utaona maraki za ahli sunnati wal jamaa zote lazima ziimarishwe kwa ilmu. Lazima watu wasome, watu wakubwa wasome, lakini wanawake wasome, lakini pia watoto wasome, kwa sababu da'wa hii pasina ilmu haiwezi kwenda. Haiwezi kufanyika da'wa ya kidarueshi ikawa watu tu watakuwa wanalinganiana kutoka siku tatu, siku 40, miezi minne na masufuria wanazunguka barabarani pasina elimu, haiwezekani. Kwamba mtu atakuwa anasoma na kitabu cha Kiswahili hapa cha Fadhailul A'mal na wasomea watu kwa Kiswahili, na hicho Kiswahili pia anakosea. Dawa haiwezi kwenda kwa njia hiyo. Kwa ni lazima sasa sisi katika hadithi hii ya Mtume tukae kwenye kundi hili la kwanza, hawariyun, wanafunzi wa hao manabii. Lakini sifa zao hawa, hawa masahaba na hawa wanafunzi, sifa zao yakhudhuna bisunnatihi wayaqtaduna biamrihi, sifa zao wanachukua ule mwenendo wa Mtume, wako nao pamoja katika maisha yao na wanafuata amri za Mtume. Hiyo ni tabia yetu. Tukisema yakhudhuna bisunnatihi, wanauchukua mwenendo wa Mtume, manake mwenendo wa Mtume katika jumla yote ya maisha yako lazima kuwe na mwenendo wa Mtume. Au kuna sehemu hakuna mwongozo wa Mtume katika maisha ya mwanadamu? Hakuna. Kila sehemu utakayoingia kwenye maisha yako lazima kuna mwongozo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bora ya mwongozo ni mwongozo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuuliza mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo fulani uko vipi? Unaeleza mwongozo wa Mtume uko hivi, unafuata ule mwongozo wa Mtume. Mwongozo wa Mtume katika miamalati, namna ya kuamiliana na wenzako, mambo ya biashara, mambo ya kutumikishana, mambo ya kuajiriana, upi mwongozo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Tunafahamiana vizuri. Mwongozo wa Mtume katika mavazi, mavazi ya Bwana Mtume ilikuwa vipi? Mwongozo wa Mtume katika kulea familia, Mtume alilea vipi familia yake? Mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuishi na mke wako na watoto wako, mwaishi vipi wewe na mke wako? Mwaishi kiubabe ubabe au mnaishi vipi? Tunafahamiana vizuri. Hakuna mahala hakuna mwongozo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa dini yetu sisi imekamilika, haina mapungufu. Kila nyanja tutakayohitajia katika maisha yetu ipo. Tabia zetu pia lazima ziwe sambamba na tabia za nani? Za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lazima. Kwa nukta hii ni nukta pana sana. Na sisi tunawajibika kujipamba na sifa hizi mbili. Yakhudhuna bisunnatihi wa yaqtaduna biamrihi. Hizi ndio sifa mbili nzuri za kwanza. Namuomba Allah tabaraka wa taala atuwafikishe kudumu katika sifa hizo. Lakini kuna sifa mbili ambazo Mtume aelezea kwamba watakuja baada ya hawa sasa. Baada ya hawa masahaba wa hawariyuna na ashabi Baada ya hawa wanafunzi wa mitume wanaofuata miongozo na njia za mitume, watakuja watu baada yao, sifa zao mbili, wanasema wasioyafanya. Ni mtu anachokizungumza ni kingine na anachokifanya ni kingine. Nadhani huwa mnawasikia ndugu zetu yarhamukallah, wanasema ni lazima Muislamu afuate kitabu na sunna, au sio? Kuna watu wasiosema maneno haya. Hakuna pote la Waislamu ila lazungumza maneno haya. Lazima tufuate kitabu na sunna bwana. Mwongozo wetu ni kitabu na sunna. Haya ni maneno, angalia matendo sasa. Hata huwa nakumbuka maneno fulani huwa wanaita wanayasema ndugu zetu wale jamaa wa tablighi wanapokuwa wanasimama kutoa ilani, wanasema mafanikio yetu hapa duniani, kaburini na kesho akhera, Allah tabarak wa taala ameweka ndani ya dini kamili, au sio? Na dini kamili ni kufuata mwongozo sahihi wa nani? Wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya ni maneno, haya muangalie ule mwongozo katika hiyo juhudi yake, unaona? Tofauti anayoyasema ni mengine na anayoyafanya ni mengine. Kwa hiyo wanasema yale wasioyafanya. Na hii ni sifa mbaya sana. Mtu akiwa na tabia ya kuwa anachokisema ni kingine na anachokifanya ni kingine, huwa kwa sura ya haraka haraka ni tuna mnafiki huyu, au sio? Kwa nini? Kwa sababu anachokizungumza ni kingine na anachokifanya ni kingine. Sasa hii ni tabia mbaya sana, na katika dini ni mbaya zaidi. Na sifa ya pili mbaya, Mtume akasema wayafaluna ma la yu'marun, wanafanya yale ambayo hawakuamrishwa. Na hii ni jumla ya mambo yote ya bid'ah, wanayafanya ambayo hawakuamrishwa. Kuna mambo yamezoeleka katika jamii yanafanyika kwenye dini, lakini ukiwauliza watu haya mambo mmeyatoa wapi? Ndio tuliwakuta wazee wetu wanafanya. Tangu zamani tumezaliwa sisi haya mambo yapo. Nyie mmekuja jana ndio mnatuambia hayapo. Sasa unaposema zamani, zamani ipi? Zamani ya Mtume, zamani ya masahaba na tabi, au zamani ya babu yako? Au zamani yako wewe? Maana kila mtu ana zamani yake, au sio? Sasa zamani ipi unayokusudia wewe? Ikiwa hii dini Allah tabaraka wa taala alipoileta aliikamilisha na akamchukua mtume wake, ilihali dini imekamilika, likiletwa jambo katika dini ambalo halimo katika dini, wewe unasema hili jambo jipya au wewe ndio utakuwa mpya sasa? Lakini dini ipo kabla yako wewe, na haya mafundisho yapo kabla yako wewe, lakini haya uliyoleta wewe hayafahamiki katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo hizi sifa mbili sasa ni sifa mbaya ambazo wako nazo ahlul bid'ah. Ni sifa mbili mbaya wako nazo watu gani? Ahlul bid'ah. Watu wa bid'ah, wazushi kwa ujumla. Wana sifa ya kwanza, wanayoyasema sio wanayoyafanya. Na sifa ya pili, wanayoyafanya hawakuamrishwa na Allah wala mtume wake kuyafanya. Hizi ni sifa mbili mbaya. Maagizo ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa watu wanaowakubali mtume na wanafunzi wake, kwa watu ambao wanakubali kufuata yale yaliokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wasallam na kutii amri za mtume sallallahu alayhi wasallam, muongozo aliotoa mtume katika kuamiliana na watu hawa ni mujahada, ni kupambana nao. Sasa kupambana na hawa watu, mtume akasema faman jahadahum biyadihi, atakaye pambana na hao kina nani? Wale ambao wana tabia ya kusema wasioyafanya na wanayafanya yale ambayo hawakuamrishwa, atakaye pambana nao kwa mkono wake atakuwa ni muumini. Kama haya mambo ya kusema, mtu ana tabia ya kusema asiyoyafanya na kuyafanya ambayo hakuamrishwa, kama anayafanya mtoto wako, si unaweza kutumia mkono wako? Kuna mtu atakuuliza, Hakuna. Kama anafanya mke wako pia waweza kutumia mkono wako kumwadabisha, na hakuna atakaye kuuliza kwa sababu uko sawa sawa. Mdogo wako, mtu ambaye katika mamlaka yako, unaweza kutumia nguvu, lakini kwa watu wa mtaani huwezi, au sio? Kwa watu wa mtaani huwezi. Sasa ndani ya familia yako hili umeliwekaje? Kuhakikisha kwamba tabia hizi mbili kwenye familia yako hazipo. Huu ni wajibu wetu, tujue hilo. Tabia hizi mbili mbaya, tabia gani ya kwanza mwalimu? Kusema uongo. Tabia gani ya kwanza? Mwalimu, tabia gani ya kwanza? Kusema usiyoyafanya. Na tabia ya pili? Kuyafanya ambayo hukuamrishwa. Hukuamrishwa na nani? Baba yako, mwalimu wako, shekhe wako. Hukuamrishwa na Allah na mtume wake. Sio sawa? Allah na mtume wake hawakukuamrisha hayo. Basi uhakikishe kwamba tabia hizi mbili kwenye familia yako hazipo. Nyumba yako itakuwa salama. Kama utashindwa kudhibiti kwenye nyumba yako haya mambo, kuna uwezekano ukifa wewe ukafanyiwa hayo mambo. Halafu watu wakaanza kugombana, mashehe wako wakaanza kugombana na familia yako, wakaambiwa hivi, huyu maiti ni wa kwetu, subirini, wa kwenu, wakifa mtayafanya haya, sisi kwetu tutafanya. Nyinyi mtafanya? Si maana yake wewe hukuacha maelekezo kwenye familia, au sio? Haukuacha ulinzi kwenye familia. Maana yake ulipokuwa hai wewe hili hukulidhibiti. Kwa lazima tuhakikishe familia zetu zinatambulika. Familia zetu zinatambulika. Mimi sina shaka kwamba hakuna kati yetu sisi familia yake ni wanasunna watupu, nani? Yuko? Sisi wote mafkasti, sio? Wote tumechanganya. Kuna wanasunna mko watano, watatu, wanne, na kuna bahati mbaya kuna wengine yuko mmoja tu. Ima ni yeye na mke wake, au ni yeye peke yake yuko sasa hivi anapambana na mkewe kumweka kwenye sunna. Yaani mke pia hajakubali. Bado anafutana na mkewe na watoto. Hajafikia hatua ya kwenda kwa dada yake wala kwa shemeji yake. Hajafikia hatua make nyumbani kwake bado. Anapambana. Sasa kama familia iko hivi, lazima tu mujahada huu uanzie nyumbani kwanza. Ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahliikum nara. Kulazima tupambane kwa sababu tunaokoa familia zetu. Tunaokoa nafsi zetu. Chinaeleweka vizuri. Lakini pia vile vile Mtume alayhi salatu wassalam akazungumza nukta ya pili. Faman lam yastati fa bi lisani. Yule ambaye hawezi kutumia nguvu sasa, basi azungumze. Tumia ulimi wako kusema. Mwana haya mambo hayafai, hilo jambo ni bid'a, hilo pia ni tatizo. Lakini yawezekana kwenye kituo au kwenye mji, kwenye msikiti, ukawa kuna watu hawapendi. Kwa nini mwasema wenzenu, jamani, simfanye tu yenyewe? Kama mnaona yeye hamwezi, simuache tu. Mambo gani ya kusemana semana? Sisi wote Waislamu, kauli hii imejua, sio? Sisi wote Waislamu, wote tunasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hakuna haja ya kusemana sisi bwana, wenye hawa wafanye, wasioyaweza waache. Mwongozo huo wa nani? Na kama utasema tutumie ibada hii kwamba ndio twende nayo kwa lengo la kutengeneza huo umoja na ushirikiano ambao tunaufikiria kwa akili zetu ambazo hazijawa sawa sawa, yule anayeslimu atajuaje haki? Aende wapi sasa? Hem, tusaidieni. Tumwache aliyeslimu ambaye sasa alikuwa ametekwa na maisha, sasa ameamua kurudi kwa Mola wake. Mimi nataka nirudi kwa Mola wangu. Anarudia wapi sasa? Hawa huku wanapiga madufu, na hawa huku wanacheza ngoma, na hawa huku wako kati na kati, na hawa huku wenyewe wamejitenga kabisa, hawataki kusikia chochote katika upuuzi huo. Aende wapi huyu mtu? Akakae na kina nani? Akakae na wacheza ngoma au na wenye kuimba? akakae na wenye kukohoa, ama akakae na wale ambao ukikohoa tupo, ukipiga ngoma pia tutakuja, au akakae na wale ambao huku hawapo wala huku hawapo, wamesimama kwenye njia moja moja kwa moja, hawataki kupindisha dini yao. Akakae wapi huyu mtu? Kwa lazima watu wafahamishwe, lazima watu waelezwe, lazima watu watahadharishwe. Sasa hivi tumeingia mfungo sita, mwajua hivi? Ni mfungo sita, ni mwezi wa nini huko? Mwezi wa nini? Mwezi anazaliwa mtume, sio? Mwezi kuzaliwa nani? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini sasa wajua hata Wakristo pia washangaa sasa, huyu mtume wa hawa Waislamu bwana anazaliwa kila siku, mwaka mzima zaliwa kwa sababu Ramadhani pekee yake. Maanake wakianza kuzifungua hiyo tarehe 12 zitaendelea mpaka Shaaban tarehe 29. Ni maulidi kwenda mbele, anazaliwagwa tu, anazaliwagwa tu. Sasa huyu mtume anazaliwa mara ngapi? Kwa nini nanyie msiweke utaratibu akazaliwa mara moja tu mkatosheka? Lakini sasa tujiulize, ukirejea katika sira, pamoja na kwamba kuna khilafu tarehe ya kuzaliwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini tarehe ya kuzaliwa ndio tarehe ya kufa. Hasa nyinyi mnaposherehekea kuzaliwa kwake, mwasherehekea kifo chake pia, au mwasherehekea lipi? Sasa kuna madaktari huwa yanapita barabarani na watoto, sijui huko kwenu kama mmesalimika na hili. Kule Tabora kwetu, watoto wa madarisi mkiwa madaktari na walimu zao, wakapita mavitaani, wakapita mabarabarani, wakapita madukani, masokoni, kukusanya michango ya maulidi. Na kuna baadhi ya maeneo hupita kina mama nyumba kwa nyumba kukusanya michango ya maulidi. Lakini pia huwa kuna barua zinatolewa kupelekwa misikitini. Kila msikiti unapangiwa kiwango, kama ni 15, kama ni 50, kama ni 30, kama ni 40, itegemea na kamati itakokaa na kupitisha. Maulidi ya wilaya, maulidi ya kata, maulidi ya mkoa, maulidi ya taifa, maulidi sijui ya msikiti. Haya mambo wewe kweli huwezi kuzungumzia uovu wa ili jambo, sawa sawa, kielimu, basi kumwambia ndugu yako usitoe pia huwezi. Ile pia huwezi pia. Bwana, hawa watoto usiwape huo mchango, ukiwapa wewe utaenda motoni, kwa sababu katika maswali ambayo mwanadamu ataulizwa siku ya kiyama kabla ya kuingia peponi, wa an malihi, ataulizwa kuna kwa mali yake, fi maktasana, ulichuma vipi mali yako, wa fi ma anfaqahu, na ulitoa vipi hiyo mali yako. Sasa hiyo shilingi 200 ambayo wao waiona ni ndogo, au shilingi 1000 au 500, unayoga mimi sitoi nyingi bwana, nitatoa 500 tu, basi hiyo 500 pia utaulizwa wewe. Kwa hiyo watu wasitoe nguvu zao za kipesa, za kiushauri, za aina yoyote katika kusaidia uovu huu kuendelea kwenye jamii ya Kiislamu. Tunaelewana vizuri? Hiyo pia ni jihadi, kutumia ulimi wako kuwakataza watu wasichangie, na tunawakataza watu wasitoe michango. Mmoja alitoa hoja akasema, haya mwakataza watu wasitoe michango ya maulidi, mbona michango ya mwenge wanatoa? Si michango ya mwenge, si ya serikali? Kwani wenyewe wanapeleka na madaftari pia mitaani eh? Sio wanampata mtu maalum maalum, osho na wenyewe wanajua sehemu ya kwenda kumwambia mtu watoto, watakufuata wewe mwenzangu mie una nini cha kuwapo? Sasa wenyewe wanajua, na yule aliyefuata pia naye anaangalia mazingira, haya mazingira na salama na mimi au na shari, basi anaangalia akhafu dhararain, anaangalia moja ni madhara mepesi, lipi lina madhara mepesi, niingie kwa hili la madhara makubwa au ile madhara madogo. Yeye mwenyewe ndiye anajua mizani yake ya kuangalia. Tunafahamiana vizuri. Lakini hii michango ya maulidi, michango ya 40, michango ya hitima, michango sijui ya ajabu ajabu ambayo katika familia zetu ipo, ni lazima kuhakikisha kwenye nyumba yako ni marufuku. Tunafahamiana vizuri. Kwa hiyo mke wako unapotoka kwenda kazini, unamwambia kabisa, bwana mwezi umeanza huu, kuna wakina mama watapita hapa, na kuna watoto wa madarisi watapita hapa, na hata wakija waimamu wenyewe pia, nyumbani kwangu marufuku kutoa shilingi kwa ajili ya maulidi. pamoja na kwamba zinapungua kasi, hasiko kama zamani, lakini bado kuna baadhi ya watu wanazihami hizi maulidi kwa pesa zao. Kuna baadhi ya watu wajitolea magunia ya mipunga, ng'ombe, mafuta, madumu ya mafuta, usio. Lakini tunasema kwamba sisi tusikate tamaa kuwatahadharisha watu na kuwakataza watu kuchangia jambo hili, kwa sababu ni katika munkarati, ni katika miongoni mwa mambo mabaya. Lakini jambo la tatu Mtume akasema, wa man lam yastati' fa bi qalbi, ambaye hawezi basi hata kwa moyo wako uchukia. Ukichukia utaenda, huendi. Tunafahamiana vizuri, ukichukia hautasaidia, hautashiriki, hautakuwa nao pamoja. Na ukishachukia bid'a, hautapenda kukaa karibu na watu wa bid'a, utabidi ukae karibu na watu wa sunna, ndio ndugu zako wewe. Tunaelewana vizuri. Lakini wewe utakapokuwa umejiweka karibu na mtu wa bid'a, wewe utaathirika na bid'a zake zile, kidogo kidogo utaathirika naye, kwa sababu rafiki huwa anaathirika na rafiki yake. Kwa hivyo lazima tuangalie kina nani wafaa kuwa marafiki zetu. Falyanzur ahadukum man yukhalif, anchunguze mmoja wenu nani anayefaa kuwa rafiki. Kwa lazima tuwachukie hawa watu ambao wenye tabia ya kusema wasioyafanya na wenye tabia ya kufanya yale ambayo hawakuamrishwa na Allah wala mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Na mtu akikosa hizi hali tatu, hawezi kukataza munkari, kuyakataza haya maovu ya bid'a na maasi hayo, kuyakataza kwa ulimi wake hawezi, kwa mkono wake hawezi, kwa moyo wake hawezi, basi Mtume kamuondolea hata ile chembe ya imani ya jamaa atakuwa hana. Kwa sababu haiwezekani wewe uonekane tu umekaa pamoja na wale watu, mimi sipendi bwana, lakini upo tu wewe, utakuwa ni mkweli kweli? Wasema mimi bwana sipendi bwana, alafu unaonekana unanawisha watu, wewe utakuwa ni mwongo, si kweli? Tunafahamiana vizuri. Kwa hivyo huu ni msingi, na hadithi hii moja itutoshe, na imani kama takuwa kiasi fulani kidogo nimeeleweka. Almuhimu kwamba lazima tuhakikishe kwamba tunajipamba na sifa kwamba sisi kuwa ni watu ambao tutapenda kushikamana na yale waliokuwa nayo mitume wa Allah tabaraka wa taala. Tutakuwa na tabia ya sisi kufuata maamrisho ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na nafsi ya mwanadamu inahitaji kulazimishwa, kilazimisha leo na kesho, kesho kutwa unaona inakubali yenyewe, inafuata moja kwa moja. Tunafahamiana vizuri. Ghafla ghafla unasema hivi nitaweza kweli? Utaweza, kwa sababu wewe umeumbwa uweze, lazima uweze. Hem, jaribu kuingia, utaona unaweza. Tunafahamiana vizuri. Kwa hivyo tujitahidini sisi kudhibiti dini yetu vizuri, tuishike dini yetu kwa mikono miwili, lakini pia tudhibiti familia zetu kuhakikisha zimekaa kwenye dini, na tutambulike kwenye jamii zetu. Yaani jamii yetu itujue kwamba wale ni kina fulani. Yaani usiwe wewe ni mtu ambaye hujulikani kwamba wewe uko huku uko huku. Yaani wewe lazima ujulikane kwamba wewe uko na huyu, wewe ni mtu fulani. Wala usiogope kufahamika kwa sababu ya dini yako, hapana. Hiyo ni fahari yako. Nahnu qaumun a'azzana Allah bil-Islam, idha btaghayna al-'izzata fi ghayrihi adhallana Allah. Sisi ni watu Allah tabaraka wa taala ametupa nguvu, heshima, utukufu kupitia hii dini. Tukitafuta nje ya dini hii tutadhalilika. Tunafahamiana vizuri. Na hakuna anayependa kudhalilika, kila mmoja anapenda kuheshimika. Sasa heshima yako wewe ipo kwenye dini, heshima ya familia yako iko kwenye dini. Lakini lazima tumuombe Allah tabaraka wa taala atujalie kwenye familia zetu, kwa watoto zetu, kwa wadogo zetu, kwenye koo zetu, kupatikane watakaoweza kulibeba jambo hili la kuibeba dawa ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sisi ambao Allah hakutujalia ile elimu ya kutosha kufundisha jamii, basi tutumie mali zetu, tutumie wakati wetu, na tutumie nguvu zetu na mapenzi yetu ya nafsi kuhakikisha da'wa hii inakwenda mbele. Wafakani Allahu wa iyyakum wa jazakum Allahu khaira wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Nadhani ishie hapa, labda nafasi iliyobakia kama tutolewa adhana kama kutakuwa na maswali basi yataulizwa maswali. والحمد لله رب العالمين.